ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11พุทธรัฐศาสตร์ช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2539 ข้อต่อไปข้อ4สมานัตตามีตนเสมอมีตนเสมอแปลว่ามีความเสมอภาคเสมอแบบเสมอนี่ต้องระวังให้ดีเวลานี้กำลังเสมอแบบแบ่งแยกความเสมอของยุคปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยที่มันกำลังพลาดเสียหลักเพราะว่าเป็นความเสมอพลาดในเชิงแบ่งแยกและแก่งแย่งว่าแกได้10ฉันต้องได้10แกได้500ฉันก็ต้องได้500แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดแบบแย่งชิงผลประโยชน์ความเสมอภาคแบบนี้จะทำให้สังคมนี้แบ่งแยกทีนี้เสมอภาคของพระสมานัตตาความมีตนเสมอภาษาพระความเสมอนี่ท่านเรียกว่าสมานะสมานะที่แปลว่าเสมอนี่มาเป็นไทยกลายเป็นสมานสมานภาษาไทยนี่ความหมายได้กลายเป็นว่าประสานกลมกลืนคำเดิมของพระสมานะแปลว่าเสมอทำไมเข้ามาสู่ภาษาไทยได้กลายเป็นประสานกลมกลืนก็เพราะคำว่าเสมอของพระเนี่ยมันเป็นความเสมอเชิงประสานนะกลมกลืนทำไมจึงเสมอแบบประสานกลมกลืนมีทุกข์ร่วมทุกข์ด้วยกันสมานัตตาความมีตนเสมอท่านอธิบายว่าสมานะสุขทุกขตาความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันเขาสุขก็สุขด้วยเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยมีปัญหาร่วมกันแก้เรียกว่าเสมอในสุขและเสมอในทุกข์ถ้าอย่างนี้เสมอแบบประสานแน่นอนใช่ไหมมีสุขก็สุขด้วยแต่มีทุกข์ทิ้งกันอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่เสมอในทุกข์เขามีสุขก็สุขด้วยเขามีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยอย่างนี้ร่วมสุขร่วมทุกข์ความเสมอแบบนี้ทำให้เกิดการประสานกลมกลืนเป็นความเสมอที่กลายเป็นว่าสมานในความหมายว่าประสานกลมกลืนร่วมกันแก้ปัญหาสิจะทิ้งกันมีภัยอันตรายก็ช่วยกันนี่อย่างนี้สมานัตตาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากถ้าเป็นความเสมอที่ถูกต้องแล้วจะประสานกลมกลืนยึดเหนี่ยวสังคมให้รวมกันได้แล้วเสมอโดยไม่ดูถูกดูแคลนกันนี่เสมอแบบนี้ก็ประสานทั้งนั้นเสมอโดยไม่เลือกทีรักผักที่ชังไม่ใช่ว่าเอาคนนู้นไม่เอาคนนี้เลือกทีรักผักที่ชังต้องเสมอภาคเพราะเสมอแบบไม่เลือกทีรักผักที่ชังก็ทำให้สมานได้และก็เสมอแบบไม่เอารัดเอาเปรียบก็ทำให้ประสานกันได้ใช่ไหมความเสมอภาคที่ถูกต้องจะเป็นความเสมอภาคแบบประสานกลมกลืนไม่ใช่เสมอภาคแบบแบ่งแยกและแก่งแย่งเวลานี้สังคมกำลังเสียหลักเพราะว่าเป็นความเสมอภาคแบบแบ่งแยกและแก่งแย่งอย่างที่ว่ามานั้นสมานัตตาเป็นตัวสุดท้ายเลยทำให้เข้ากันได้มีตนเสมอกันมีความเสมอภาคซึ่งอาศัยอุเบกขาเป็นตัวสำคัญเพราะเป็นตัวรักษาธรรมใช่ไหมทีนี้พอเรามี4ข้อสังหาวัตถุ4ก็มารับกับพรหมวิหาร4สอดคล้องกันเลยพรหมวิหารอยู่ในใจเป็นฐานออกมาสู่สังหาวัตถุ4ข้อในเชิงปฏิบัติการก็ยึดเหนี่ยวสังคมให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็เป็นหลักธรรมในการปกครองที่สำคัญที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้ยังมีหลักที่สำคัญอีกก็คืออัปปริหานิยธรรมเริ่มตั้งแต่การหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมอะไรนี่อันนี้อาตมาจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะมีการให้เกียรติสตรีด้วยนะในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยข้อสำคัญก็คือต้องให้เกียรติสตรีคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกข่มเหงแล้วก็สารานิยธรรม6ประการสารานิยธรรม6ประการก็เป็นหลักที่สำคัญของประชาธิปไตยเลยก็คือท่านบอกว่าให้มีกายกรรมด้วยเมตตาวจีกรรมด้วยเมตตาและกรรมโนกรรมด้วยเมตตาที่บอกว่าทำการด้วยเมตตาทำการที่ปรารถนาดีต่อกันพูดก็พูดด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันและก็คิดก็คิดดีคิดต่อการด้วยความปรารถนาดีเมตตาแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะได้มาแบ่งกันกินใช้ถ้าของพระท่านเรียกสาธารณโภคิตาแปลว่าความเป็นผู้บริโภคเสมอกันร่วมกันนะ หมายความว่ามีของมาให้เป็นของร่วมกันก็ได้มาแบ่งกันกินใช้และหมายความว่าจัดสรรรายได้ให้มันทั่วถึงและก็ต่อไปก็ท่านเรียกว่าศีลสามัญตารักษากฎเกณฑ์กติกาเสมอหน้ากันอย่างเดียวนี้เขาเรียกว่าเสมอกันต่อหน้ากฎหมายต้องมีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วรักษากฎเกณฑ์กติกาอย่างเสมอหน้ากันแล้วต่อไปทิฏฐิสามัญตามีทิฏฐิเสมอกันมีความคิดเห็นร่วมในหลักการใหญ่ของอุดมการณ์เดียวกันสังคมประชาธิปไตยถ้าไม่มีการยึดถือในหลักการของประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดเมื่อทะเลาะกันอุดมการณ์แตกกันก็แยกเป็นสองข่ายก็ทะเลาะกันไม่รู้จักจบฉะนั้นคนที่จะอยู่ในสังคมไหนต้องมีการยึดถือในหลักการร่วมกันมีทิฏฐิพื้นฐานแนวความคิดพื้นฐานอันเดียวกันอันนี้เป็นหลักการของการปกครองทั้งสิ้นนี่ก็อาตมาก็จะว่ามากไปซะแล้วในเรื่องของตัวหลักธรรมนี่เราออกมาสู่หลักการทั่วไปแล้วมาวิเคราะห์ในเชิงของวิชาการแบบสมัยใหม่แต่ก่อนที่จะพูดถึงอันนั้นขอแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่าเรื่องของรัฐศาสตร์วิชาการปกครองปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆที่จะต้องขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปตามยุคสมัยอย่างเวลานี้ปัญหาของโลกได้ขยายกว้างออกไปด้านหนึ่งก็คือเวลานี้ปัญหาของโลกเนี่ยจะไม่อยู่เฉพาะในเรื่องชีวิตและสังคมจะออกไปถึงธรรมชาติแวดล้อมด้วยทีนี้จะเห็นตัวนี้ชัดสมัยก่อนเนี่ยคนจะพูดแค่ชีวิตและสังคมแต่ยุคนี้นั้นปัญหามันจะขยายไปถึงธรรมชาติแวดล้อมและกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดซะด้วยเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์ก็จะต้องขยายขอบเขตออกไปถึงเรื่องของการที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ในการปกปักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องคิดให้ดีเวลานี้อย่างวิชาธุรกิจก็ขยายขอบเขตออกไปนะมีจริยธรรมธุรกิจจริยธรรมธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสาระสำคัญเลยวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องขยายความหมายออกไปให้ครอบคลุมเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมการระวังเรื่องมลภาวะปฏิบัติการทางเศรษฐกิจก็จะต้องคำนึงเรื่องนี้กลายเป็นบางทีแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฉะนั้นรัฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกันก็จะต้องขยายขอบเขตออกไปคลุมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเอาละทีนี้ต่อไป2วิชาการปกครองก็เช่นเดียวกับศาสตร์อื่นที่ต้องขยายอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลานี้เนื่องจากเป็น globalization เป็นโลกาภิวัตน์ที่ว่าโลกนี้ถึงกันหมดเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีเป็นต้นและระบบ IT คือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารหรือตัวข่าวสารข้อมูลต่างๆนี้ทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในระบบการปกครองเก่าๆสถาบันการปกครองเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงตนให้ดีนี่จะพังทลายเลยเวลานี้การปกครองกำลังอยู่ในระยะโหริโหดต่อจึงได้พูดแต่ต้นบอกว่าเนี่ยเรื่องของการให้ข้อคิดความเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในระยะนี้เพราะวิชาการต่างๆขณะนี้ไม่สามารถดำรงอยู่ในสถานะเดิมแล้วรัฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกันจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเก่าๆเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนหมดนะการปกครองแม้แต่ประเทศประชาธิปไตยผู้นำอย่างอเมริกาขณะนี้ก็กำลังหวั่นไหวว่าการปกครองระบบเก่าจะไร้ประสิทธิภาพลงตามลำดับจะต้องหาแนวทางการปกครองใหม่ว่าจะทำยังไงที่จะปกครองได้ดีและความเป็นสากลได้เกิดขึ้นมาก็คือว่าการที่มนุษย์เนี่ยได้รู้เข้าใจและมีความสัมพันธ์แล้วก็มีกิจกรรมพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกันทั้งหมดทั้งโลกนั้นรัฐศาสตร์จะต้องก้าวไปสู่จุดนี้ก็คือความเป็นสากลด้วยนะว่าทำยังไงจะให้การปกครองเนี่ยมันมีความหมายที่สื่อถึงการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันทั้งโลกได้ดีด้วยและขณะนี้ก็เป็นปัญหาจุดนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามนุษย์นี่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ดีเพราะมีการแบ่งแยกมากในขณะที่โลกเป็น globalization แปลว่าเป็นโลกาภิวัตน์แต่ในหมู่มนุษย์นั้นเป็น tribalism ก็เปิดเป็นลัทธิที่แบ่งแยกเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นเผ่าชนมากขึ้นดังนั้นมันก็สวนทางกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งของเรื่องของรัฐศาสตร์ด้วยที่จะต้องพิจารณาเอาละเป็นอันว่ามนุษย์โลกท ั้งโลกปัจจุบันนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วนะซึ่งจะต้องมาคิดแก้ปัญหาว่าจะมีการปกครองที่ดีได้อย่างไรถ้าพูดถึงขั้นนี้ก็รัฐศาสตร์เท่าที่ผ่านมานี้ไม่เพียงพอแล้วที่จะมารองรับอารยธรรมที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้นรัฐศาสตร์ที่อยู่กับความคิดเก่าๆที่ทำมาเนี่ยไม่พออันนี้ในการที่เรามาพูดเรื่องนี้ก็คือเรามาช่วยการแสวงหาแนวความคิดที่จะมาสนองความต้องการและแก้ปัญหาของยุคสมัยนี้ด้วยให้ทันกับความเจริญของโลกอันนี้ขอมาพูดถึงหลักการตอนนี้มาพูดถึงหลักการพื้นฐานเลยหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมเรื่องของตัวรัฐศาสตร์และรวมไปถึงสังคมศาสตร์ทั่วไปรัฐศาสตร์นั้นถือว่าเป็นวิชาสังคมศาสตร์วิชาหนึ่งและวิชาหมวดสังคมศาสตร์ก็เป็นหมวดหนึ่งในบรรดาศาสตร์ใหญ่ของโลกปัจจุบันที่ฝรั่งนิยมแบ่งเป็นสามหมวดคือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดในยุค reductionism คือแนวคิดแบบแบ่งแยกหรือแบ่งซอยแยกส่วนทั้งสิ้นขณะนี้แนวความคิดของพวกผู้นำทางความคิดบอกว่าแนวคิดแยกส่วนแบ่งซอยใช้ไม่ได้แก้ปัญหาโลกไม่ได้แต่ในเชิงวิชาการก็ไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็ยังอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดแบ่งซอยแยกส่วนเช่นแบ่งวิชาเป็นหมวดๆอย่างนี้แล้วไม่สามารถจะเชื่อมโยงวิชาเหล่านี้เข้ามาถึงกันได้ทีนี้การแบ่งซอยแยกส่วนในเชิงวิชาการนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในเชิงหลักการเริ่มตั้งแต่วิชาสังคมศาสตร์ทั้งหมดนี้ได้พยายามทำตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์เดิมก็มาจากวิชาจำพวกมนุษยศาสตร์นั่นเองแต่เมื่อวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาก็อยากจะให้การศึกษาวิชาการเหล่านี้นั้นได้ถูกต้องตามมาตรฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็นำเอาวิธีวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเอาวิธีวิทยาศาสตร์มาใช้กับวิชาการพวกใดก็เรียกวิชานั้นเป็นสังคมศาสตร์ได้นั้นสังคมศาสตร์ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ปีนี้เป็นศาสตร์ที่เกิดช้าที่สุดหลังสุดมนุษยศาสตร์คือวิชาการเก่าที่อยู่แต่เดิมก็ตกอันดับไปถูกเรียกมนุษยศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาเป็นอันดับ2และสังคมศาสตร์ก็เกิดตามมาอันดับ3แต่ตัวเนื้อวิชานั้นมาก่อนวิทยาศาสตร์แต่ตัวศาสตร์มาเกิดทีหลังเพราะต้องเอาวิธีการวิทยาศาสตร์มาเป็นมาตรฐานนี่ก็มาศึกษาโดยแยกออกพอก็เกิดมองสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ก็มองคนเป็นสมาชิกของสังคมเราก็จะมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะเกิดเป็นสังคมขึ้นมาแล้วก็มองสองอย่างองค์ประกอบสำคัญในวิชาสังคมศาสตร์ก็คือคนกับสังคมแค่นี้ก็หลักการเสียแล้วเพราะอะไรถ้ามองในสายตาของพุทธศาสนาเรามองสามไม่มองสองทำไมจึงว่ามองสามถ้ามิฉะนั้นไม่สามารถบูรณาการได้และความคิดนี้จะบกพร่องว้าแหว่งไม่มีทางแก้ปัญหาได้ทำไมต้องมองสามองค์ประกอบอะไรขาดไปเมื่อเรามองคนกับสังคมแนวคิดของสังคมศาสตร์ทั้งหมดได้มองคนกับสังคมแต่ว่าหลักการพุทธศาสนาบอกมองสามคืออะไรอันหนึ่งขอให้คิดอันนี้ก่อนคนเนี่ยนะเอาตัวคนก่อนคนเนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยมีสองด้านในเวลาเดียวกันคนนั้นด้านหนึ่งเขาเป็นคนที่เป็นสมาชิกของสังคมเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมแต่อีกด้านหนึ่งตัวเขาแท้ๆนั้นเขาเป็นชีวิตนะคนเนี่ยแต่ละคนเป็นชีวิตและชีวิตของเขานี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมส่วนนี้ไม่มีทางที่จะแยกออกไปได้เลยคนนั้นด้านหนึ่งของเขาตัวแท้ตัวจริงเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติตัวเขาเองเป็นธรรมชาติส่วนร่างกายชีวิตจิตใจของเขามาจากธรรมชาติทั้งสิ้นและเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ อันนี้เมื่อคนเดียวเนี่ยมันมีชีวิตสองมันมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นชีวิตที่เป็นส่วนของธรรมชาติแล้วอีกด้านหนึ่งมันเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราไปมองเฉพาะคนกับสังคมเนี่ยเราจะเสียหลักคือเราจะตัดส่วนที่เป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติไปเสียและการศึกษาสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่จะขาดอันนี้มนุษย์ไม่สามารถจะแยกธาตุออกไปเป็นเด็ดขาดเป็นสองส่วนได้ชีวิตกับความเป็นบุคคลใช่ไหมเขาเป็นชีวิตในธรรมชาติด้วยเขาเป็นบุคคลในสังคมด้วยและความเป็นไปในส่วนชีวิตที่เป็นธรรมชาติของเขานั้นส่งผลต่อการเป็นบุคคลในสังคมและความเป็นบุคคลของเขาจะเป็นอย่างไรนี่ได้รับอิทธิพลจากความเป็นชีวิตในส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยและการที่เราจะสนองเช่นว่าในการที่ทำบทบาทสังคมหรือการพิจารณาจุดหมายในทางสังคมเราบอกว่าต้องการสนองความต้องการของคนเนี่ยเรามองแค่ไหนเรามองว่าสนองความต้องการของคนเนี่ยเรามองในแง่ของความต้องการของคนที่เป็นบุคคลหรือมองไปถึงความต้องการของชีวิตด้วยถ้าเรามองไม่ถึงความต้องการของชีวิตนะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ยกตัวอย่างง่ายๆแค่การกินเนี่ยกินเพื่ออะไรนะคนในฐานะเป็นบุคคลในสังคมนี่เขาอาจจะต้องการมีเงินมีทองมากกินมากกินให้อร่อยมีสถานะดีอะไรต่างๆมีมาตรฐานการครองชีพสูงเนี่ยจะวัดกันแบบทางสังคมในยุคที่ผ่านมายุคก่อนเนี่ยจะพูดถึงในทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสังคมศาสตร์สาขาหนึ่งก็จะมองสแตนดาร์ดออฟลิฟวิ่งมาตรฐานการครองชีพก็วัดด้วยสถานะในการเป็นบุคคลในสังคมนะมีเงินมีทองมีอะไรต่างๆมีทรัพย์สินที่ครอบครองแต่ว่าการมีสถานะมาตรฐานการครองชีพสูงเนี่ยไม่เป็นหลักประกันว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ใช่ไหมต่อมาก็ปรากฏว่าอาจจะมีฐานะเศรษฐกิจดีกินดีอยู่ดีมีเงินทองมากกินอาหารมื้อละหมื่นหรือละพันก็ได้แต่ว่าเสียสุขภาพเป็นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งแย่ลงไปอีกนะต่อมามนุษย์เริ่มสำนึกแต่ยังจับโยงในทางให้ความเป็นจริงไม่ได้คือรากฐานทางวิชาการยังโยงไม่ได้แต่เห็นความจำเป็นในระยะไม่กี่ปีมาเนี่ยได้เกิดศัพท์ใหม่เรียกว่า quality of life คุณภาพชีวิตใช่ไหมตอนหลังนี้คำว่ามาตรฐานการครองชีพไม่ค่อยพูดแล้วตอนหลังมานิยมพูดคำว่าคุณภาพชีวิตเพราะว่ามาตรฐานการครองชีพนี่ไม่เป็นเกณฑ์วัดที่แท้จริงว่าคนจะมีชีวิตที่ดีงามใช่ไหมนั้นจะต้องมาวัดกันใหม่ก็เลยเกิดศัพท์ว่า quality of life คุณภาพชีวิตเน้นลึกลงไปถึงตัวคนที่เป็นธรรมชาติแล้วแต่ความคิดนี่ยังไม่ชัดแต่เริ่มเห็นตัวหนักเพราะนั้นบางทีคนมีมาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียนี่เป็นเรื่องของอันหนึ่งที่ยังสนองความต้องการในการกินในการบริโภคเนี่ยเราจะเอาว่าถ้ากินสนองความต้องการของคนเนี่ยเราก็ต้องให้คนเนี่ยอย่างที่ว่าเขาอยู่ดีกินดีมีมาตรฐานแค่ไหนกำหนดกันไม่ได้สักทีเพราะว่าไอ้เชิงสังคมเนี่ยมันกำหนดไม่ถูกว่าจะเอาแค่ไหนแต่ถ้าเราไปมองความต้องการของชีวิตเนี่ยเราบอกได้เลยกินสนองความต้องการของชีวิตคืออะไรให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเลยใช่ไหมนะกินปริมาณเท่าไหร่พอดีบอกได้เลยแล้วกินประเภทอาหารแค่ไหนพอดีบอกได้เลยศาสตร์ทางสังคมที่ผ่านมานี้มองคนมองแค่คนกับสังคมมองไม่ถึงธรรมชาติเพราะนั้นต้องมองใหม่ต้องไปองค์ประกอบ3คือธรรมชาติคนและก็สังคมแยกไปไม่ได้และเมื่อคนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเนี่ยคนจะรู้ที่จะมาจัดการแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีขึ้นด้วยถ้าไม่ฉะนั้นคนจะถูกหล่อหลอมในสังคมแล้วจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจความเป็นไปกระแสสังคมหรือค่านิยมของสังคมเป็นต้นอย่างเดียวถ้าคนที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติกลับมาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริงด้วยอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องพูดกันว่าระบบบูรณาการใหญ่ได้ถูกทำลายไปโดยความคิดแบ่งซอยแยกส่วนของสัตว์ในยุคสมัยที่แล้วมาอย่างเรื่องของปัญญาเนี่ยเราจะเห็นอย่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยได้ให้แค่แฟกต์ใช่ไหมให้แค่ knowledge เท่านั้นไม่สามารถให้ wisdom ได้แล้ว wisdom คือตัวปัญญาที่แท้จริงเนี่ยไปอยู่ในมนุษยศาสตร์ถูกไหมอันนี้มนุษย์ก็ไปแยกส่วนเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ได้ให้แค่แฟกต์เท่านั้น แต่ตัวนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่แกจะมีปัญญาปีชาญาณที่แท้แกต้องไปถึงวิสดัมนั่นคือแกต้องไปอยู่ในฝ่ายมนุษยศาสตร์แต่เพราะการแบ่งซอยแยกส่วนความรู้เนี่ยทำให้วุ่นไปหมดเลยตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาโยงกันดีต้องมาประสานต้องมาบูรณาการอย่างที่ว่าความคิดเป็นระบบเนี่ยระบบนี้ต้องมีองค์ประกอบพร้อมถ้าไม่มีองค์ประกอบที่เข้ามาสัมพันธ์พร้อมบริบูรณ์มันเป็นระบบไม่ได้และความคิดที่เป็นระบบจะเป็นระบบจะเอาอะไรมาประกอบในระบบล่ะฉะนั้นระบบในการพิจารณาเรื่องปัญหาสังคมเนี่ยเราจึงแยกไม่ได้อย่างรัฐศาสตร์เนี่ยจะไปเอาองค์ประกอบในด้านชีวิตธรรมชาติออกไม่ได้แต่เนี่ยรัฐศาสตร์ที่เป็นมาเนี่ยก็คือจะต้องศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในระบบการปกครองโดยศึกษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยมีความโน้มเอียงจะไปเป็นพฤติกรรมศาสตร์ก็มีความโน้มเอียงที่จะจัดวิชาโซเชียลไซน์ทั้งหมดเนี่ยนะมีพวกนักวิชาการพวกหนึ่งจะไปเชื่อตั้งชื่อใหม่เรียกว่า behavioral sciences นะเป็นพฤติกรรมศาสตร์หมดก็เลยมีความโน้มซึ่งว่าไม่รู้จะชนะหรือไม่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าไอ้ต่อไปนี่คำใหม่ที่เรียกว่าพฤติกรรมศาสตร์ไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะจิตวิทยานะจิตวิทยาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยในพฤติกรรมศาสตร์นี้พฤติกรรมศาสตร์นี้จะมาแทนคำว่าโซเชียลไซเอนซ์หรือไม่แต่ว่านี่คือการพิมองแนวโน้มของการที่ศาสตร์ต่างๆเนี่ยไปอยู่ใต้อิทธิพลแนวคิดของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมดแล้วนำเอาวิธีการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาเป็นตัวมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานในการศึกษาก็ทำให้วิชาการพวกหนึ่งถูกเรียกเป็นสังคมศาสตร์มาพอเป็นสังคมศาสตร์ก็ศึกษามนุษย์แยกออกมาจากธรรมชาตินะจากชีวิตจิตใจของเขาก็กลายเป็นคนกับสังคมเท่านั้นไม่ถึงธรรมชาติมันก็เลยกลับเปลี่ยนมาพอตอนนี้วิทยาศาสตร์เองรู้ตัวก็กลับมาศึกษาเรื่องจิตใจกลายเป็นพวกวิชาพวกจิตวิทยาซึ่งอยากเป็นวิทยาศาสตร์ก็แยกตัวไปเป็นพฤติกรรมศาสตร์เป็นต้นห่างเหินออกไปจากเรื่องจิตใจที่แท้จริงส่วนฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้นกลับเป็นฝ่ายที่รู้ตัวก่อนว่าการศึกษาในแง่ของวิธีการธรรมชาติแบบที่ทำมานี่ไม่ถูกต้องไม่เพียงพอกลับเป็นพวกที่กลับไปศึกษาเรื่องจิตใจเรื่องหมายเรื่อง consciousness ก่อนเวลานี้วิทยาศาสตร์ใหม่กลับเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกในแดนนี้แล้วพวกวิทยาศาสตร์นี่กลับมาอวดเลยทีนี้ภูมิใจตัวเองว่าตัวเองจะเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวเองเคยเป็นผู้นำแล้วในการที่ทำให้พวกศาสตร์ทั้งหลายพากันอยากจะเป็นวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวัตถุและเกณฑ์ที่วัดได้ด้วยตัวเลขมาศึกษานะพวกศาสตร์อื่นๆก็ไปภูมิใจตามวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปสุดตรงละทิ้งแดนของตนเองออกไปหมดพอไปเสียตัวไปแล้ววิทยาศาสตร์กลับมานำไปการศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจและตอนนี้วิทยาศาสตร์กำลังเริ่มแล้วศึกษาเรื่องจิตใจเพราะบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตใจแล้วจะไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องวัตถุได้เต็มที่อันนี้ตอนนี้พวกศาสตร์อื่นกลับหนีจากไอตัวความเป็นตัวของตัวเองเดิมไปเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็เลยภูมิใจว่าเขาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งในการศึกษาซึ่งต่อไปศาสตร์อื่นๆก็จะตามอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ว่าได้เสียหลักเรื่องการบูรณาการเพราะนั้นศาสตร์ต่างๆจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาไปอ่านว่าในเรื่องของรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์นั้นพุทธศาสนานั้นให้มอง3ด้านไม่ใช่มองแค่2องค์ประกอบในระบบความสัมพันธ์คือต้องมองทั้งธรรมชาติคนและสังคมโดยคนเป็นตัวสื่อกลางคนเป็นตัวสื่อกลางเพราะอะไรคนเป็นตัวสื่อกลางเพราะคนนั้นด้านหนึ่งเป็นธรรมชาติคือชีวิตและอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นบุคคลในสังคมและไอ้ตัวคนนี่แหละเป็นตัวที่ไปสัมพันธ์ทั้งกับธรรมชาติและทั้งกับสังคมและเป็นตัวศูนย์กลางความสัมพันธ์อันนี้แล้วศึกษาคนให้ดีแล้วเราก็จะได้หาทางจัดการกับสังคมได้ดีและโยงไปถึงธรรมชาติแวดล้อมด้วยยิ่งเวลานี้ปัญหามันไปถึงปัญหาของโลกไม่ได้อยู่แค่ชีวิตสังคมแล้วมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมด้วยในการที่จะบูรณาการอันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะทีนี้ต่อไปเวลาหมดแล้วนี่หลักการสำคัญอีกอันหนึ่งที่ศาสตร์ต่างๆจะต้องระวังมากคือหลักการคู่นะเรื่องหนึ่งด้านหนึ่งคือความจริงของธรรมชาติพร้อมทั้งความรู้ในความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาตินั้นกับการนำมาจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์เนี่ยสองอันเนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างสองอันเนี่ยที่แยกจากกันไม่ได้แล้วเมื่อมนุษย์ไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะแปลกแยกจากธรรมชาติโดยที่เสียอันที่หนึ่งไปย้ำอีกทีหนึ่งนะคือไอ้ตัวสองอันที่จะบูรณาการเนี่ยในการที่จะมาเป็นวิชาสังคมศาสตร์ที่ดีทุกอย่างทุกสาขารวมทั้งรัฐศาสตร์ด้วยคือหนึ่งการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติก็คือตัวปัญญาที่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติกฎธรรมชาติอะไรต่างๆความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและก็สองก็คือการนำความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์เรามักจะพูดถึงการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์โดยไม่ได้มองว่าที่จริงการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์นั้นจะต้องตั้งอยู่บนฐานของการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติถ้าถึงจุดนี้จะมีความแตกแยกและเป็นไปมากด้วยคือการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์โดยไม่ได้รู้เข้าใจถึงความจริงในธรรมชาติแต่นี่ก็พิจารณาแต่ในแง่ด้านสังคมในระดับของการอยู่สัมพันธ์กันของมนุษย์ในสังคมเนี่ยแล้วนึกว่าตัวเองจะวางจัดระบบอะไรต่ออะไรได้ดีไม่มีทางเป็นไปได้และมนุษย์กำลังจุดพลาดอันนี้จากอันนี้มันจะมีอันหนึ่งขึ้นมานะจากความจริงของธรรมชาติการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์มันก็จะมีคู่เกิดขึ้นอันหนึ่งเรียกว่ากฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์เดี๋ยวนี้คนแยกไม่ได้แม้แต่ระหว่างกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ว่าต่างกันอย่างไรอ้าวยกตัวอย่างกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ซึ่งมนุษย์ในสังคมที่มีอารยธรรมเนี่ยจะต้องสัมพันธ์สองอันนี้ให้ได้แล้วเขาจะสามารถจัดสรรสังคมของเขาให้เป็นไปได้ดีแต่ถ้าก็แปลกแยกเมื่อไหร่นะเขาเข้าไปถึงความจริงกฎธรรมชาติความวิปริตจะเกิดขึ้นทันทียกตัวอย่างบ่อยๆง่ายๆเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยเรามีอารยธรรมมีความเจริญมีความสามารถในการจัดตั้งวางระบบแบบแผนเป็นวัฒนธรรมอารยธรรมขึ้นมานะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่ว่าความสามารถพิเศษนี้ถ้าหากว่าลืมไปเราก็หลงแล้วก็แตกแยกกับธรรมชาติเราจัดตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมามากมายนะเช่นอย่างการทำงานในสังคมมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์จัดตั้งวางระบบสังคมเช่นการทำงานเนี่ยเวลาทำงานแล้วก็มีเงินเดือนให้ใช่ไหมมีผลตอบแทนให้เราก็จัดเป็นกฎใช่ไหมเป็นกฎมนุษย์เช่นว่าอ้าวคนมาทำสวนเมื่อมาทำสวน1เดือนเราให้เงินเดือน 5,000 บาทสมมติว่าอย่างนั้นเราก็จะมีกฎเกิดขึ้นว่าการทำสวน1เดือนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเป็นกฎมนุษย์แล้วถูกไหมจริงไม่จริงการได้การทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลจริงไม่จริงจริงนี่คือกฎแต่นี่เป็นกฎมนุษย์นะระวังให้ดีจริงไม่จริงจริงจริงแน่ไหมไม่แน่ทำไมไม่แน่กฎมนุษย์นี้ตั้งอยู่บนฐานแห่งการยอมรับร่วมกันการยอมรับร่วมกันนี่ภาษาพระเรียกว่าสมมติง่ายยังตั้งกษัตริย์องค์แรกใช่เมื่อกี้บอกแล้วมหาสมมติสมมติแปลว่ามติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกันข้อตกลงร่วมกันทำไมกฎมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของสมมติคุณทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทการที่คุณได้เงินเดือน 5,000 บาทนั้นตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับร่วมกันนี่ถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันการยอมรับร่วมกันหายเมื่อไรกฎนี้หายทันทีเชื่อไหมใช่เปล่าใช่แน่นอนนะคุณทำสวน1เดือนฉันไม่ยอมรับด้วยเงินเดือนมา 5,000 บาทไม่ไปถึงคุณแล้วถูกไหมนี่คือกฎมนุษย์นะมนุษย์กำลังหลงนึกว่าเป็นจริงมันเป็นกฎจริงๆเลยนะการทำสวน1เดือนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลโอ้ดูเป็นกฎจริงๆเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าอะไรรองรับกฎมนุษย์นี้สิ่งที่รองรับคือสมมติคือการยอมรับร่วมกันนี้ถ้าตัวสมมติคือการยอมรับร่วมกันนี้หายเมื่อไรกฎมนุษย์นั้นหายทันทีเบื้องหลังกฎมนุษย์นี้เราต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่มนุษย์กำลังจะแปลกแยก ทำไมเราตั้งกฎว่าการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลอันนี้เป็นความฉลาดของมนุษย์ที่จะต้องการผลที่ซ้อนคือความจริงตามกฎธรรมชาติเราต้องการผลที่แท้อันนั้นมนุษย์ที่ฉลาดจึงตั้งกฎสมมติขึ้นมาเพื่อจะไปหนุนให้ปฏิบัติการให้ปฏิบัติการตามกฎธรรมชาตินั้นได้เกิดเป็นจริงกันจังขึ้นมามีประสิทธิภาพได้ผลดีกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังกฎมนุษย์ในกรณีทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทนี้เป็นผลคืออะไรถามว่าตามกฎธรรมชาติการทำสวนเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลที่ใครเถียงไม่ได้เลยเป็นผลที่เป็นจริงตามกฎธรรมชาติตอบว่าต้นไม้งอกงามเป็นเหตุและเป็นผลถูกไหมการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้งอกงามเป็นผลอันนี้เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติไม่มีใครเถียงได้นี่แหละกฎธรรมชาติที่ซ้อนอยู่เบื้องหลังกฎมนุษย์ในการทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลแล้วที่จริงนั้นมนุษย์ที่ฉลาดต้องการผลตามกฎธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาต้องการต้นไม้เจริญงอกงามเขาจึงหาทางให้มีการทำเหตุคือการทำสวนแต่มนุษย์ฉลาดเพื่อจะให้คนทำสวนนี้ทำอย่างจริงจังใช่ไหมก็จัดระบบสังคมขึ้นมาวางกฎเกณฑ์ซ้อนเข้าไปอีกชั้นเรียกว่ากฎสมมติของมนุษย์การทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเมื่อคนทำงานได้เงินเดือน 5,000 บาทเขาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำสวนก็จะได้ผลตามกฎธรรมชาติคือต้นไม้เจริญงอกงามถ้ามนุษย์ยังไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติคือเขาเข้าถึงความจริงตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาตินี้สังคมจะไม่วิปริตแต่เมื่อไรมนุษย์แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติไปทำสวนเป็นเหตุต้องการเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลอย่างเดียวแล้วไม่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติเมื่อนั้นพินาศหมดเลยวิบัติมาเลยหนึ่งวิบัติในจิตใจเขาจะไม่มีความรักงานไม่มีความสุขในการทำงานนั้นเขาจะทำสวนด้วยความจำใจฝืนใจทรมานใจในการทำเพราะเขาไม่ได้รักไอ้ผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติใช่ไหมเขาไม่ได้ต้องการที่ต้นไม้เจริญงอกงามเลยเขาต้องการเงินเลยต้องมาทำสวนเหนื่อยแรงเสียเวลาอะไรเมื่อไรเงินจะมาทักสักทีรอทักแย่ใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ทำงานด้วยความทุกข์แต่ถ้าเขาต้องการผลตามกฎธรรมชาติเขาต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามเขาก็รักงานทำสวนเขาจะทำงานทำสวนด้วยความสุขมีปีติมีอิ่มใจในความการทำงานตลอดเวลาเลยแล้วผลตามกฎสมมติของมนุษย์ก็มาเป็นเครื่องเอื้ออุปถัมภ์เกื้อหนุนให้เขาเนี่ยทำงานตามกฎธรรมชาติได้ผลดีนี่คือการที่มนุษย์ยังเข้าถึงความเป็นจริงของกฎธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังแปลกแยกจากกฎธรรมชาติอันนี้และแยกไม่ออกแม้กระทั่งหลงว่ากฎสมมติหลงไปว่ากฎสมมติของมนุษย์นั้นเป็นความจริงแท้เลยเพราะนั้นสังคมศาสตร์นี่ดีไม่ดีเนี่ยจะทำให้มนุษย์นี่แย่เลยนะคือว่าพลากออกจากความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วแทนที่จะเข้าถึงความเป็นจริงเนี่ยก็คือการที่สูญเสียความรู้ในความจริงนั้นไปสังคมศาสตร์กำลังใช้วิธีของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีที่ศึกษาความเป็นจริงแท้ตามกฎธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์นั้นศึกษาความจริงตามกฎธรรมชาติเพราะวิทยาศาสตร์นั้นศึกษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมศาสตร์นิยมวิธีการของวิทยาศาสตร์ไปเอาวิธีการวิทยาศาสตร์มาใช้ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาธรรมชาติแต่เสร็จแล้วตัวเองกลับไม่ศึกษาธรรมชาตินี่คือความจริงที่ย้อนแย้งในตัวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าถึงความจริงได้เพราะมันจับผิดจับถูกย้ำอีกทีนะสังคมศาสตร์ไปนิยมวิธีการวิทยาศาสตร์เอาวิธีการวิทยาศาสตร์มาเป็นมาตรฐานวัดศาสตร์ของตัวเองเลยเอาวิธีการนั้นมาใช้เอาวิธีการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาธรรมชาติมาใช้แต่ตัวเองไม่ศึกษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเป็นความคลาดเคลื่อนที่สำคัญมากก็ขอย้อนกลับมาว่านี่คือหลักความจริงที่จะมนุษย์จะต้องตระหนักตลอดเวลาว่าแท้จริงแล้วกฎเกณฑ์ความเป็นไปในสังคมมนุษย์นั้นไม่สามารถจะแยกออกจากความเป็นจริงในกฎธรรมชาติได้ เช่นกฎธรรมเช่นกฎมนุษย์นั้นมีขึ้นมาเพื่อจัดระบบสังคมโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั่นเองนั่นจึงได้หลักการนี้ในทางพุทธศาสนาเราเรียกหลักการนี้ว่าอะไรหลักการนี้คือหลักการพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนาเป็นชื่อของพุทธศาสนาเลยคือหลักการที่ชื่อว่าธรรมวินัยธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองตถาคตทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามความจริงมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตถาคตทั้งหลายได้มาค้นพบความจริงนี้แล้วจึงมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายนี่ความจริงนี้ธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมดาของมันเสร็จแล้วจากการที่เข้าถึงตัวธรรมะความจริงในกฎธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็นำเอาความรู้ในความจริงนี้มาจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์นะเช่นจัดตั้งสงฆ์ขึ้นมาเป็นต้นเป็นชุมชนที่จะให้มีความเป็นอยู่อย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้มีระเบียบในการปกครองบริหารอย่างนี้การจัดระบบสังคมอย่างนี้นะให้มีความเป็นอยู่เช่นเศรษฐกิจเรื่องการปกครองการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้การจัดระบบนี้เรียกว่าวินัยนะไม่ใช่ความหมายที่แคบอย่างปัจจุบันว่าเป็นระเบียบเท่านั้นการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์การจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์นี้ต้องมาจากฐานคือการรู้ความจริงของกฎธรรมชาติคือตัวธรรมะและการจัดระบบนั้นก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์จากตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาตินั้นอีกทีนึงเพราะว่ามนุษย์นี้อยู่กันไปนี่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงกับความจริงของกฎธรรมชาติได้สังคมมนุษย์ก็ตามชีวิตของแต่ละคนก็ตามอยู่ใต้กฎธรรมชาติแต่ถ้าเรารู้ความจริงของกฎธรรมชาติเราสามารถเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ดำเนินชีวิตของเราให้ดีงามให้สังคมของเราอยู่ดีที่สุดเราก็เอาความรู้ในความจริงก็คือในตัวธรรมะนั้นมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์ว่าเราอยู่กันอย่างนี้นะจัดสรรปัจจัย4อย่างนี้นะมีความสัมพันธ์มีการปกครองอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือตัวความจริงในกฎธรรมชาติก็มาเป็นฐานให้แก่การจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์ที่เรียกว่าวินัยแล้วการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์ที่เรียกว่าวินัยก็มีเพื่อจะให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะคือความจริงในกฎธรรมชาติเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายเป็นทั้งผลของวินัยด้วยคือการจัดระบบในสังคมมนุษย์นี่คือความสัมพันธ์สองส่วนที่เป็นบูรณาการขั้นพื้นฐานเลยถ้ามนุษย์เสียอันนี้แล้วบูรณาการอะไรล่ะมันไม่มีอะไรจะมาบูรณาการและบูรณาการขั้นฐานที่สุดต้องได้ความจริงของกฎธรรมชาติกับการจัดระบบในสังคมมนุษย์ทำไงจะมาประสานกันได้นะให้สอดคล้องอันนี้คือหลักที่เรียกว่าธรรมวินัยพุทธศาสนาถือเป็นสำคัญเลยดังนั้นมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้พยายามเหมือนกันที่ว่าการที่เขาจะจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์จะเป็นระบบเศรษฐกิจก็ตามระบบการเมืองการปกครองก็ตามเนี่ยเขาต้องพยายามเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติเขาหาความจริงนี้เขาจึงสร้างเป็นทฤษฎีต่างๆขึ้นมาการที่มีทฤษฎีก็เพราะเขาพยายามเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาตินี้แล้วก็วางระบบของสังคมขึ้นบนฐานของทฤษฎีนี้แต่ทฤษฎีนี้ไม่มาจากประสบการณ์จริงแต่มาจากการสันนิษฐานการคิดหาเหตุผลในเชิงของอินเทเล็กชวลใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาว่าเกิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมาในเรื่องของเศรษฐกิจก็หลายทฤษฎีแล้วทฤษฎีการเมืองเกษตรกิจก็ไม่ลงกันอีกกลายไปว่าเรื่องของสังคมมนุษย์อันเดียวกันที่จะมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยไปเป็นด้านการปกครองไปมีทฤษฎีหนึ่งไปเรื่องเศรษฐกิจมีทฤษฎีหนึ่งอ้าวแล้วทฤษฎีอันไหนเข้าถึงความจริงแท้ล่ะทีนี้ทฤษฎีเหล่านี้ทฤษฎีเช่นเศรษฐกิจกับการเมืองไม่ลงกันประสานกันไม่ได้แสดงว่าผิดแล้วใช่ไหมมนุษย์ก็ไม่สามารถจัดระบบสังคมที่ดีได้เพราะสังคมมนุษย์นี้มันเป็นอันเดียวทั้งหมดมนุษย์นั้นที่มาอยู่ร่วมกันสัมพันธ์ก็เป็นชุดเดียวกันชีวิตอันเดียวกันใช่ไหมมันต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงอันเดียวกันที่รู้ได้อย่างเดียวกันมนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่รู้ทั่วถึงตลอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ถ้าไม่รู้เข้าใจความจริงที่ทั่วตลอดเป็นอันเดียวกันนี้จะจัดตั้งวางระบบสังคมที่ดีได้อย่างไรฉะนั้นตอนนี้จะต้องมาถึงจุดนี้ทฤษฎีต่างๆนี้ไม่เพียงพอและทฤษฎีนี้กลายเป็นตัวสร้างความขัดแย้งคือเป็นการพยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติแต่ไม่ถึงจริงและขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นระบบสังคมจะต้องมีปัญหาเมื่อระบบสังคมมีปัญหาแล้วสังคมมนุษย์ก็อยู่ด้วยดีไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์จะต้องพยายามเข้าถึงไอ้เนี่ยตัวธรรมะคือตัวความจริงที่ครอบคลุมความเป็นจริงของธรรมชาติที่รองรับค ความเป็นอยู่ร่วมการความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมดนี้เพื่อจะจัดระบบสังคมที่ดีได้จะเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจจะเป็นระบบเศรษฐกิจก็ตามสังคมก็ตามการเมืองก็ตามต้องมีฐานอันนี้อยู่นะนี่คือบูรณาการขั้นพื้นฐานที่สุดนี่เป็นนั้นว่าเวลาหมดแล้วก็ไม่สามารถจะพูดต่อไปความจริงเรายังมีเรื่องต้องพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องหลักการของประชาธิปไตยขณะนี้ที่กำลังคลาดเคลื่อนเวลานี้หลักการสำคัญประชาธิปไตย1เสรีภาพ2เสมอภาคกำลังถูกอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเข้ามาครอบงำก็เลยทำให้ความหมายของหลักการใหญ่ของเสรีภาพของประชาธิปไตยคือเสรีภาพและความเสมอภาคเนี่ยเป็นเสรีภาพและความเสมอภาคเชิงแบ่งแยกและแก่งแย่งแทนที่จะเป็นเสรีภาพในเชิงที่นำเอาศักยภาพของมนุษย์มาร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็ขาดองค์ประกอบสำคัญหลักการที่สามพระราดลภาพก็หายไปดังนั้นเวลานี้สังคมอเมริกันก็กำลังเสียพระราดลภาพเช่นว่าเมลติ้งพอตความเป็นเบ้าหลองก็กำลังแตกใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ทั้งหมดแต่เป็นอันว่าเวลาหมดแล้วตมาก็ต้องยุติท่านี้ก่อนแต่ขอฝากไว้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษามากมายก็ขอย้ำจุดที่ว่าเวลานี้ศาสตร์ต่างๆกำลังมาถึงจุดหัวเลี้ยวต่อที่จะต้องปรับปรุงตัวเองว่าจะทำไงจะสนองความต้องการของโลกที่ขณะนี้มีปัญหาในระดับโลกาภิวัตน์ที่ทั้งโลกนี้จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันและต้องแก้ปัญหาร่วมกันรัฐศาสตร์จะมาสู่จุดนี้จะสนองความต้องการได้อย่างไรรัฐศาสตร์จะต้องพัฒนาตัวเองในขณะนี้เรามีแนวความคิดที่จะเสนอได้ก็ถ้าจะเรียกว่าพุทธรัฐศาสตร์ก็อยู่ที่ตรงนี้ที่จะเอาแนวความคิดที่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่แท้จริงนำเสนอแก่มนุษย์ในการที่จัดสรรวางระบบสมัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้จริงของธรรมะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องพุทธรัฐศาสตร์ไว้เป็นแง่คิดฝากต่อท่านอาจารย์ทุกท่านเพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาและขอทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จในการที่ช่วยกันสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและก็ทำให้ชีวิตและสังคมดำรงอยู่ได้ดีประสบสันติสุขพร้อมทั้งธรรมชาติแวดล้อมคือโลกนี้ให้เป็นที่อยู่ได้ดีของชีวิตและสังคมนั้นสืบไปขอทุกท่านจงประสบจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ เราจะได้รับความรู้จากท่านผู้ช่วยอาจารย์ที่เพิ่งเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของโลกนะขอแสดงความคารวะด้วยการกราบท่านสาธุนะคะ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะในเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ความคิดต่างๆนะคะไม่ทราบว่าได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูหรือเปล่าเพราะว่าตำราบางเล่มก็บอกว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเพราะว่าแนวปรัชญาจะต่างกัน เพราะคือเราต้องมองกว้างๆว่าศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นภูมิหลังของสังคมอินเดียที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในทางบวกและทางลบในทางบวกก็คือว่าอันใดที่ดีท่านก็ยอมรับไม่ได้ปฏิเสธแต่อันใดที่ท่านเห็นว่าไม่ดีไม่ถูกท่านก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นจึงเห็นชัดอย่างเรื่องวันนั่งทำไมพุทธศาสนาสอนเรื่องวันนั่งก็พระศาสนาหาพราหมณ์ฮินดูก็สอนเรื่องวันนั่งแล้วท่านก็ขัดแย้งเลยใช่ไหมเลยนี่เรียกว่าในทางปฏิเสธว่าไม่เอาด้วยนี่อย่างบูชายัญเงี้ยก็พุทธศาสนาก็เกิดขึ้นสภาพสังคมที่เขาบูชายัญแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนใหม่ว่าบูชายัญนั้นไม่ควรจะทำอย่างนั้นไม่ให้มีการเบียดเบียนให้ความหมายใหม่กับการบูชายัญอะไรนี่เป็นต้นนี่อย่างเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีแง่มุมที่ว่าเกิดขึ้นในสภาพอย่างนั้นถ้อยคำที่เขาพูดท่านก็ต้องใช้แต่ว่าใช้แล้วก็อธิบายแก้ไขความเข้าใจโดยอันหนึ่งบางอย่างก็บอกว่าที่จริงเดิมนั้นน่ะไม่ใช่อย่างนี้แล้วมาวิปริตคาดเคลื่อนไปขอให้กลับไปเข้าใจให้ถูกต้องอย่างเดิมบางอย่างก็บอกว่าแก้ใหม่หมดเลยว่า มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าศัพท์ที่ใช้นั้นก็ใช้ศัพท์เดียวกันเพราะว่าเกิดในท่ามกลางสังคมอย่างนั้นคำพูดถ้อยคำพูดจาอย่างนั้นใช่ไหมเพราะอย่างกรรมเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขาก็มีศาสนานิครมเขาก็มีพุทธศาสนาก็สอนแต่ว่าสอนไม่เหมือนกันอย่างนิครนเขาสอนลัทธิปุเพกตเหตุว่าเขาถือว่ามนุษย์จะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จะยังไงก็ตามเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนอันนี้นิครนก็ว่างั้นพระพุทธศาสนาปฏิเสธอันนี้ใช่ไหมว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเพียงเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนแต่ว่ากรรมในความหมายพุทธศาสนาก็คือกระบวนการแห่งจิตเจ็ดจำนงที่แสดงออกทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดอยู่ในใจกระบวนการแห่งกรรมที่เกิดจากเจ็ดจำนงของเราเนี่ยให้มันดีใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ไปปล่อยมันถ้าเราไปปล่อยว่าอะไรต่างๆจะเป็นไงเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนก็แสดงว่ามันไม่ใช่กฎแห่งกรรมแท้จริงเพราะกฎแห่งกรรมก็คือกระบวนการแห่งเหตุจำนงที่เป็นเหตุปัจจัยที่มันคืบเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งขณะนี้ก็เป็นส่วนสำคัญและขณะนี้แหละที่เราจะต้องเอาใจใส่เพราะเป็นส่วนที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธผลที่สืบเนื่องมาจากเก่าเพราะว่าตัวเราทั้งตัวนี้ก็เป็นผลจากส่วนที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือถ้ามันไม่ดีใช่ไหมแล้วจะไปรอว่าโอ้แล้วแต่กรรมที่ทำชาติก่อนไม่ได้เลยในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้มีโอกาสสำรวจว่าอ๋อมันดีหรือไม่ดีล่ะน่าพอใจไหมถ้ามันไม่น่าพอใจเป็นเพราะอะไรแล้วจะแก้ที่จุดไหนอันไหนที่ควรจะละเลยอันไหนที่ควรจะทำสมัยใช่ไหมเราก็จะทำให้มันเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นก็คือการที่ว่ามีการปรับปรุงพัฒนาได้ที่เรียกว่าสิกขาถ้าเราไม่ยอมรับอันนี้หลักการพุทธศาสนาที่เรียกว่าสิกขาก็หมดกันหมดความหมายเลยว่าสิกขาคือการที่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตอนนี้เป็นหลักการใหญ่เราเรียนรู้อดีตเราเรียนรู้ผลกรรมในอดีตก็เพื่อมาสิกขาคือเพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาใช่ไหมเรียบร้อยเพราะนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้กรรมเก่าก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นฐานสำหรับปัจจุบันว่าจะทำยังไงต่อแล้วถ้าเราไปบอกว่าอะไรจะอะไรจะมันจะเกิดยังไงก็แล้วแต่กรรมที่ธรรมชาติปางก่อนก็แสดงว่าเราทำกรรมใหม่เพราะการไม่ทำก็คือการจะทำไปเรื่อยๆก็คือกรรมการที่เราไปคิดอย่างนั้นก็เราก็ทำกรรมเข้าไปแล้วก็คือว่าโอ้มันจะเป็นไงก็แล้วแต่กรรมชาติปางก่อนรอผลกรรมไปก็ตกอยู่ในความประมาทความประมาทก็เป็นการทำกรรมอย่างหนึ่งแหละเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขนาดนี้ที่เราบอกว่าเราไม่ทำอะไรก็คือทำกรรมและเป็นอกุศลกรรมก็ถือกรรมแห่งความประมาทและกรรมแห่งความประมาทที่เป็นอกุศลนี่ก็จะเป็นปัจจัยให้เราได้รับผลร้ายต่อไปใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไม่ประมาทนี่หลายคนเนี่ยไปติดตรงเนี้ยไปปรงว่าเป็นแล้วแต่ผลกรรมเก่าก็ประมาทเลยทำกรรมแห่งความประมาทแล้วใช่ไหมที่สองเกิดมาใช่ไหมเนี่ยต้องระวังมากต้องพูดให้ดีคือเราไม่พูดอย่างนั้นดีกว่ามันเป็นสำนวนพูดที่ถ้าไม่ระวังแล้วอาจจะเข้าใจไข้เขยจริงอยู่ในแง่หนึ่งเนี่ยเราต้องรับผลจากกรรมซึ่งเป็นอดีตที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ท่านไม่ให้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือปัจจุบันที่ว่าเราจะเอายังไงกับมันนะเราจะยังไงกับเราจะเอายังไงกับมันหลักสิกขาบอกให้พัฒนาให้ดีขึ้นเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมเรนบอลทั้งพฤติกรรมจิตใจปัญญาต้องพัฒนาทั้งนั้นสิกขาเข้ามาบอกให้เราดีขึ้นพอเราสิกขาเราก็มาทำกรรมที่ดีขึ้นด้วยใช่ไหมเราจะปล่อยไปให้ตัวเรามีความสามารถคงอยู่เท่าเดิมหรือใช่ไหมเราสามารถความสามารถเดิมมันไม่ดีเราก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่สำคัญมากก็คือหลักสิกขาเป็นภาคปฏิบัติทั้งหมดของเราใช่ไหมก็เราให้พัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาพอเราพัฒนาไปไอ้กรรมของเราก็ดีขึ้นเนี่ยก็ทำกรรมดีขึ้นเรื่อย ๆการแค่อย่างเราพูดว่ามีคนนี้นะคะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็บอกว่าทำเพื่อผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาจะบอกว่า หมายความว่าไงทำเพื่อผู้อื่นกรรมฆ่าตัวตายเพื่อผู้อื่นได้ยังไง ถ้าอย่างมีพระในนิกายมหายานคล้ายกับว่า อ๋ออันนั้นมันเป็นวิธีการสร้างปัจจัยเชิงสังคมเช่นว่าสร้างแรงบีบคั้นหรือกดดันในทางสังคมใช่ไหมให้คนบางคนต้องยอมปฏิบัติตามเพราะว่าอาจจะเป็นแรงบีบทางสังคมเช่นว่าถ้าคุณไม่ยอมตามนะแล้วฉันฆ่าตัวตายเนี่ยคนจำนวนมากนี่ก็จะไม่พอใจคุณหรือจะทำอะไรกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณติดถูกติเตียนไปในวงกว้างโดยทั่วโลกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการสร้างเหตุปัจจัยในเชิงสังคมก็เป็นไปตามระบบเหตุปัจจัยอ่ะ เป็นบุญหรือเป็นบาป ก็มีทั้งเจตนาบางส่วนก็คละกันมีทั้งบุญทั้งบาปอย่าไปตัดสินเอาแง่เดียวไม่ได้ในการกระทำเดียวกันบางทีมีทั้งบุญทั้งบาป ในทางพุทธศาสนา จะก็แยกได้เลยแยกในวินิจฉัยอย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าเด็กคนหนึ่งแม่เจ็บไม่มีเงินไปลักเงินมารักษาแม่ถามว่านี่ถูกหรือผิดตอบแบบพุทธศาสนาต้องแยกแยะตอบถ้าเรียกว่าวิปัสสวาทไอ้ที่ไปลักของนั่นไม่ถูกแต่ไอ้ที่มากตัญญูรักษาพ่อแม่เนี่ยถูกดีดีใช้คำว่าดีเป็นกุศลการตอบอย่างนี้หนึ่งว่าไปตามความเป็นจริงของแต่ละส่วนไม่ตีขลุ่มไม่ใช่แบบตะวันตกตะวันตกจะตีขลุ่มเลยว่าอย่างนี้หากลบกลบกันดีให้งี้แน่เช่นโกนเบิกโกนเบิกจะยกตัวอย่างบอกว่าจะจะทำแบบเหตุผลสติปัญญาปัญญาเป็นโรคมะเร็งสามีจะไปซื้อยามะเร็งที่ร้านนี้ขายแพงไม่มีเงินจะซื้อก็เลยสามีก็เลยไปขโมยเอายามารักษาภรรยาให้นักจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดคนเบิกก็บอกว่าถูกเพราะชีวิตสำคัญดังนั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะแยกได้เลยส่วนที่ไปลักขโมยนั้นไม่ถูกไม่ดีแต่ส่วนที่รักษาภรรยานั้นดีการที่เราแยกได้อย่างนี้หนึ่งตรงความจริงสองจะเป็นทางให้คนพัฒนาได้ต่อไปถ้าไปตีขลุ่มว่าถูกต่อไปก็ทำได้หรือใช่ไหมถ้าเราบอกว่าไอ้ส่วนนี้ดีส่วนนั้นยังไม่ดีเขาจะได้มีทางพัฒนาแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมต่อไปจะทำสิ่งที่ดีได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการไม่ดีถูกไหมเหมือนอย่างเด็กคนเนี้ยกตัญญูต่อพ่อแม่เราบอกดีแล้วที่เธอรักพ่อแม่รักษาพ่อแม่แต่วิธีการเธอไปหาเงินมาเนี่ยยังไม่ดีเธอจะต้องพัฒนาความสามารถในการที่จะให้หาเงินได้ในทางที่ดีด้วยและจะได้มาทำดีได้สมบูรณ์เขาก็จะมีทางพัฒนาได้เป็นศิกขาใช่ไหมถ้าตอบแบบว่าดีก็จบเลยทีนี้ก็ทำยังไงก็ได้ทำได้ตามหลักนี้เลยใช่ไหมไหนเลยครับ ในกรณ ี นี้นะ เลิก ไปแล้วแบบน ี้ แยกแยะอย่างแยกก็ได ้ การให้ผลลัพธ์ทำเนี่ยจะเนาะ ถ้าก็ให้ไปตามส่วนนั่นแหละคือให้ทั้งดีทั้งร้ายถ้ามนุษย์นะลักษณะมนุษย์อย่างมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกรรมดีกรรมชั่วคล้ากันไปลักษณะพิเศษของพบมนุษย์เป็นยังไงทีนี้เราก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อเราจะได้มีกรรมชั่วทำน้อยลงไงเพราะมนุษย์ต้องยอมรับว่ามนุษย์นี่ยังไม่สมบูรณ์นั้นเรายังมีการทำกับกุศลกรรมอยู่ใช่ไหมก็ที่เราอยู่มีชีวิตปฏิบัติธรรมก็เพื่อเราจะได้ขัดเกลาเราจะได้ศึกษาเราได้ฝึกฝนพัฒนาเราจะได้ทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นทำกรรมชั่วน้อยลงใช่ไหมเลย การให้ผลกรรมไม่จะไม่มีการว่าเอามาช่างก ันอ๋อไม่ช่างแต่ว่ามันมีอิทธิพลต่อกันมีอิทธิพลที่ว่าไม่ได้หักลบกลบนี่แต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติก็คืออิทธิพลของกรรมที่มันแรงใช่ไหมมันทำให้อีกฝ่ายไม่มีโอกาสแต่ไม่ได้หายไปไม่ได้ลบคำว่าไม่มีโอกาสไม่ใช่หมายความลบหมดไปใช่ไหม โอกาส คือไอ้ตัวนี้มันแรงใช่ไหมเมื่อมันแรงมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวนั้นน่ะหมดโอกาสใช่ไหมเลยอันไหนอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์บางครั้งก็ในกรณีทั่วไปนี่มันก็แรงด้วยกันทั้งคู่แต่บางครั้งอาจจะแรงพิเศษเช่นแค่จังว่าเช่นออกมาในเชิงสังคมนะถ้าเป็นความดีพิเศษเนี่ยบางทีคนทุกคนฟังแล้วเห็นใจหมดเลยใช่ไหม และเจ้าของเงินก็อู้อย่างนี้เลยจะไม่เอาเรื่องแล้วจะเลิก ไปว่ายาก ถ้าไม่ใช่อย่าไปพิจารณาว่ายากง่ายพิจารณาว่ามันเป็นความจริงของธรรมชาติถ้ามองนี้แล้วเราเป็นแต่เพียงว่าศึกษามันให้รู้ความจริงของมันเพราะธรรมชาติแหละคือสิ่งที่ยากที่สุดถ้าว่ากันไปธรรมชาติคือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแต่ธรรมดาที่สุดคือสิ่งที่ยากที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเข้าใจธรรมดา เพราะที่เราร ู้ ส ึ กเหมือนก ับ ว่าม ี การเล่น กันอ๋อเลยพอก็เราต้องนึกว่านี่คือความจริงในธรรมชาติเราเพียงแต่พยายามศึกษามันถ้าเราไม่โยงกับความจริงในธรรมชาติอยู่เนี่ยเราก็จะพลาดคือเวลาเราศึกษาเราพยายามตระหนักในใจตลอดเวลานี่นี่เรากำลังศึกษาความจริงในธรรมชาตินะและธรรมชาติก็จะเป็นตัวตัดสินความจริงของมันแล้วมันนั้นมันจะกลายเป็นการศึกษาเชิงทฤษฎีเป็นตัวหนังสือตัดขาดแยกออกจากความเป็นจริงไปถ้าเราไม่ตระหนักเลย อ ัน นี้หลวงพ่อดีขึ้นแล้วนะ ก็เป็นก็โดยทั่วไปก็ใช้ได้แต่วันนี้เมื่อกี้ก็เสียงเริ่มแหบแล้วเหมือนกัน ด ู เหม ือ นทั่วไปเหมือน กันก็นับว่าใช้ได้เรื่องนั้นก็อยู่ในขั้นไปได้เลิกก่อนเลิกก่อนเรื่องอะไรนะเนี่ยอ๋อเกิดมาทำไมชีวิตมันไม่รู้มันหรอกเพราะเราต้องว่าไปตามธรรมชาติชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถูกไหมแต่เราพยายามหาจุดหมายให้มันใช่ไหมเราพยายามศึกษาพัฒนาเราเกิดปัญญาเรารู้เข้าใจอ๋อชีวิตที่ดีเป็นยังไงอะไรที่เป็นของดีกับชีวิตเราก็เลยได้หาจุดหมายให้มันได้แต่ว่าถ้าตอบได้ง่ายว่าอย่างนี้เราท่านก็ให้จุดหมายได้แล้วเราก็บอกได้ชัดว่านิพพานเป็นจุดหมายชีวิตใช่ไหมไหน ขโมยพระนิพพานนิพพานก็หมาย เลยพอแต่ว่าทีนี้เรามองในมุมกลับท่านบอกว่านิพพานเป็นจุดหมายแต่ว่าตัวเราจะไปเอานิพพานมาเป็นจุดหมายเนี่ยนิพพานที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ตรงความจริงนะใช่ไหมเลยก่อนใช ่ไหมเลยก่อนเปลี่ยน ไปว่าเปลี่ยน มาเพื่อจ้างมันเปลี่ยนมาเพื่อแบบม ันอ๋อก็นี่แหละก็ถ้าตอบตามหลักสมมติตามพ้นทุกข์เนี่ยนะถ้าเอาแค่บำเพ็ญบารมีนั่นเป็นเพียงวิธีการใช่ไหมบำเพ็ญบารมีก็เป็นวิธีการพูดถึงวิธีการว่าจะทำอะไรถ้าบารมีมันต้องมีจุดหมายทีมถ้าบารมีตามหลักทั้งบอกบารมีก็จุดหมายก็เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์เป็นต้นแล้วจะเป็นพุทธภาพบารมีของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีก็เป็นกายไปว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวอุปกรณ์หรือเป็นวิถีทางไม่ใช่เป็นจุดหมายถ้าพ้นทุกข์เราเป็นจุดหมายเป็นเจ้าหมายก็ วิธีการกับ อันหนึ่งตอบแบบวิธีการอันหนึ่งตอบแบบจุดหมายเลยพอถ้าจะถูกได้ไงถ้าเป็นวิธีการก็ยังไม่ใช่จุดหมายใช่ไหม ดังนั้นในการสอนเด็กเนี่ยเราควรจะสอนที่เด็กเรื่องนิทานหรือว่ายังไงไ ปเพราะว่าเราต้องการเขาจะคือสำหรับเด็กเนี่ยในใจเราต้องรู้ว่าเรามุ่งให้เขามุ่งนิพพานแต่ว่าเราจะไปพูดทันทีเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจถูกต้องก็จะเกิดโทษเพราะฉะนั้นจะต้องระวังบางทีเราอาจจะไม่พูดแต่ว่าเรารู้จนหนักในใจแล้วเราก็ค่อยๆสร้างพื้นฐานความเข้าใจในลักษณะที่ง่ายๆที่เด็กพอจะรู้เรื่องให้เห็นว่าชีวิตที่ดีงามเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะเช่นว่าชีวิตที่ดีงามคือการที่จิตใจของเธอปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีอะไรขุ่นมัวเศร้าหมองอย่างนี้นะใช่ไหมอะไรงี้ใช่ไหมเลยบอลเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากการที่เธอหาความสุขนะการที่ได้สิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเธอมีอันนี้ไหมแล้วอันนี้มันดีจริงไหมถ้าเธอได้ของได้ของนู่นนี่แล้วจิตใจเธอขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยเธอจะดีจริงหรือยังใช่คือเราไม่ปฏิเสธในการที่เขาจะได้สิ่งของได้พบสิ่งนั้นที่เขาอยากได้เนี่ยเราไม่ปฏิเสธแต่เราจะต้องให้เขารู้ตระหนักว่าแค่นี้ไม่พอนะมันมีสิ่งที่ดีงามที่เราจะต้องเข้าถึงกว่านั้นและอันนั้นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวของเธอที่แท้จริงนะใช่ไหมเธอได้ของได้อะไรมามันก็ได้ชั่วคราวพอเธอได้มาแล้วทะเลาะกับเขาก็เกิดเรื่องวุ่นวายเป็นปัญหาเดือดร้อนใจเธอก็ไม่มีความสุขแต่ว่าถ้าเธอมีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสมีความสุขอะไรเนี่ย มันแน่นอนเป็นของตัวเธอเองใช่ไหมเลยบอกเพราะนั้นยังไงไงก็ให้เธอได้อานิยันไว้ก่อนเป็นตัวเป้าหมายสำคัญเป็นหลักแล้วเธอก็ได้โน่นได้นี่มาเธอก็จะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างดีเลยถ้าหากว่าเธอไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกจิตใจเธอเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่พร้อมที่จะมีความสุขแม้เธอจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเธอก็ไม่ปลอดโปร่งเธอก็ถูกรบกวนไม่ได้ความสุขเต็มที่จากสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเธอมีจิตใจดีงามสบายและเธอไปได้สิ่งนั้นเธอก็มีความสุขสมบูรณ์ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเต็มที ่เลยครับเจอที่ฉันขอเรียนถามอีกคร ั้ งคำว่านิพพานนะฮะจะไปเจอตำราบางเล่มเนี่ยเขาพูดถึงสัตว์อุปาทิเสสนิพพานเ ออ ยู่ว่าเป็นนิพพานที่ยังมีอุปาทานหลงเหลืออยู่แต่นี่ที่ฉันเจ อท่านใช้คำว่าอุปาทิแต่ว่าขันห้า เลยครับอุปาทิหมายถึงขันห้าที่บางท่านอธิบายเหมือนเป็นอุปาทานความยึดม ั่นอ๋ออันนี้เราต้องเป็นขันห้า อ๋อต้องเป็น อุปาทิขัน ห้าอ๋อใช่แต่คนที่เป็นชาวพุทธนะ เลย แต่ละวันเนี่ยคนที่ยานาอะไรเข้ามาหรือจะว่าคำสอนกว้างเหลือเกินเวลาจะสรุปให้นักศึกษาหรือเด็กฟังมันจะไม่ค่อยได้หลักที่ท่านร ักก็มองได้หลายอย่างคืออันนี้ท่านจัดให้เราเนี่ยไปใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตเขาแต่ละคนด้วยแต่หลักการใหญ่ๆเช่นว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้ก็ได้นี่ก็หลักใหญ่เมื่อทำอะไรไปนี่ก็ให้ประโยชน์ตนได้ด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยแต่เราก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าประโยชน์ตนให้ถูกนะประโยชน์ตนที่แท้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงผลประโยชน์ภายนอกวัตถุประโยชน์ตนก็คือการที่ชีวิตของเราเนี่ยมีการพัฒนาดีขึ้นฉะนี้คือประโยชน์ที่แท้จริงนะเช่นว่าจิตใจของเราก็มีความสุขเบิกบานหายขุ่นมัวไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองดีขึ้นมีคุณภาพมีสมรรถภาพจิตใจเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นมีปัญญามีความรู้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์ตนที่แท้มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเราถ้าหากว่าเราไปได้วัตถุทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไม่เป็นหลักประกันเลยว่ามันจะเป็นผลดีกับชีวิตหรือไม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเราได้ปัญญารู้เข้าใจเงี้ยประโยชน์นี่แน่นอนเด็ดขาดเลยใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์ที่แท้เราได้ไหมเพราะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตให้ได้ประโยชน์ตนนี้ก็คือพัฒนาในเรื่องประโยชน์ตนอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆสองพร้อมกันนั้นก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอย่างน้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยเท่าที่เราสามารถแค่นี้ก็เป็นหลักดำเนินชีวิตได้แล้วใช่ไหมเลยหรือเราจะพูดในแง่ใจศีลขาก็ได้มันก็อันเดียวกันเพราะเราจะบอกว่าคนเรานี่นะเราเป็นสัตว์พิเศษต่างจากสัตว์อื่นนะสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยเขาอยู่ด้วยสัญชาตญาณนะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนทั้งนั้นเลยทีนี้เราจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยมนุษย์ต้องฝึกฝนพัฒนาต้องเรียนรู้เพราะนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตของเราในการเรียนรู้ศึกษาพัฒนายิ่งขึ้นไปนั่นก็ท่านจึงสอนให้เราเนี่ยพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั้นเราดำเนินชีวิตแต่ละวันเราก็อาจจะถามตัวเองว่าเออเราพัฒนาขึ้นบ้างไหมในแง่ของพฤติกรรมในการอยู่ร่วมผู้อื่นก็ตามหรือว่าในจิตใจของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไหมนะมีคุณธรรมมีความสุขขึ้นไหมมีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสไหมมีความเข้มแข็งอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไหมพัฒนาปัญญาขึ้นไหมก็เข้าหลักประโยชน์ตนเมื่อกี้นั่นแหละแล้วกรอบในแง่ใจศีลขาก็ได้ การนั่งอย่างที่อาจารย์เก็บไว้อย่างหนึ่งนะคะที่พูดถึงประโยชน์สามนะคะแล้วก็แบ่งเป็นประโยชน์ตนประโยชน ์ ประโยชน ์ร่วมกันเลยก่อนร่วมกัน มันไม่ทราบมันสำคัญกันยังไง ถ้าก็หมายความว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี้พูดมองตามแนวขวางหรือตามแนวระนาบ ก็ได้เรื่องเดียวกัน เรื่องเดียวกันทีนี้ประโยชน์ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงหรือประโยชน์ตามมองเห็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตอันนี้มองแนวตั้งทีนี้ไอแนวตั้งเนี่ยสำหรับตัวเราก็แนวตั้งชุดนี้สำหรับคนอื่นก็แนวตั้งชุดเดียวกันเนี่ยใช่ไหมคือว่าถ้าเราไปพูดในแง่ของ ไม่ค่อยเข้าใจถูกว่าแนวตั้งแนวนอน แนวตั้งก็หมาย ความว่าสำหรับแต่ละคนเราต้องเข้าถึงประโยชน์แต่ระดับนี้เราต้องหนึ่งเราต้องได้ประโยชน์ปัจจุบันที่ตามองเห็นแต่แค่นี้ไม่พอนะประโยชน์ที่ตามองเห็นเช่นทรัพย์สินเงินทองการมีครอบครัวการมีเพื่อนฝูงบริวารการมีสุขภาพดีเนี่ยก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งที่สำคัญแต่แค่นี้ไม่พอนะคุณจะต้องขึ้นขั้นที่สองในแนวสร้างอะไรใช่ไหมขั้นที่สองก็คือประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นที่เลยเหนือไปก็คือประโยชน์ทางจิตใจเนี่ยความมีชีวิตที่มีคุณค่าความภาคภูมิในภูมิใจในความมีค่าแห่งชีวิตของตนเองการได้ใช้ชีวิตนี้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการที่มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมีคุณธรรมมีความสุขทางจิตใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็นในขั้นที่สองถ้าเสร็จแล้วขั้นที่สามก็คือความมีอิสระภาพจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของความผันผวนตัวแปรของสิ่งทั้งหลายใช่ไหมท่านนี้เป็นแนวตั้งใช่ไหมสามขั้นแต่ละคนต้องเอาให้ได้ทีนี้เราจะให้คนอื่นที่เรามองในแง่ตัวเองก็ต้องสามขั้นนี้ที่เรามองในแง่ประโยชน์ผู้อื่นเราก็ให้เขาได้สามขั้นนี้เหมือนกันถูกไหมเข้าใจแล้วนะเลยแนวนอนแนวตั้งเลย จะ ก็ขออนุโมทนาจากทุกท่านเลยว่าร ู้สึกว่าของศาสนาที่นี่เขามีคำพีอะไร เขา น้อยดีจังเลยทีนี้เวลาคนพูดจะเข้าถึงศาสนา ได้ของเราเนี่ยมันคัมภีร์มันใหญ่มาก45เล่มขนไม่ไหวเนี่ยเออก็ขออนุโมทนาจะเลยครับ คือจะเป็นคนมากถ้าคำพีเราใหญ่มาก 45เล่ม 100อาจจะเป็นย่อลง มาแม่ทำมาหลายปีแล้วมันค้างเลยครับอาตมาทำไว้ตั้งแต่ปี2507แล้วก็เลยค้างอยู่นั่นแหละไม่ได้ทำต่อไม่มีเวลาคือจะทำฉบับเล็กๆมันจะเป็นชุด3เล่มเล่มธรรมนูญชีวิตแล้วก็เล่มพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกฉบับที่พกพาได้แล้วก็เรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตที่เป็นคาถาสั้นๆเนี่ยจะเป็นชุด3เล่มเวลานี้ออกมาได้2เล่มคือเล่มเป็นพุทธภาษิตไม่ออกแล้วแล้วก็เล่มธรรมนูญชีวิตก็ออกแต่เล่มพระไตรปิฎกฉบับเล็กเนี่ยยังไม่ได้ออก ได้ก็ดีมากเลย ขอโมทนาเลยครับก็จะพยายามพอจะเลยพอระดับ ขอรู้ว่ามันสุดก็แซ่บสุด ขอพอชนะเลย พระพุทธธรรม ขออาจารย์อ่านพุทธธรรมด้วยพออาจารย์มนุษย์อันนั้นก็เป็นไหน แ จกเพื่อนขอแจกเพื่อน เดือ น นี้เสร็จแต ่พอจะเลยอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วเลยพออยู่นี่เองอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยจะเลยว่า ขอทุกคนนั่งไปทางนั่นจะจะเสียงบ้างอยากจะให้พูดในแนวที่ว่าเยียดสายรักฐานพ ระ พ ุ ทธศาสนา ใน หน้า ฐาน ของ เจตสารอ๋ออันนี้ก็ออกเป็นเล่มแล้วนี่แหละ ใช่ของเล่มที่ได้อ่าน เรีย กว ่า ตอนนี้เรียนศาสตร์ก็มาศึกษาเรื่องจิตนี้ก็อยากจะให้ทำพวกนักศึกษาเขาก็หลงไหลกันทางนี ้ เขาได้มารู้เรื่องว่าตอนนี้ตะวันตกเนี่ยหมุนมาหาทางเราแล้วแต่เราไม่ต้องนำหมุนไปหาเขา เรีย กว่ าได้ต่อนี่แหละถ้าท่านจะเป็นจุดไฟให้เขาได้สนใจกันบ้าง เลยครับ ยังจะก็ผู้บริหารนะครับมักจะพูดกันแต่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เลยครับใช่ แต่เทคโนโลยีไม่ได้พูดกันเลยก็ยากเป็นสาเหตุที่ตรงนี้เขาก็อะไรสามารถขายแต่แสงออร่า เลยครับ มากทำเคร ื่อง มือเล็กน้อย เกี่ย วก ับ ว ั ดพล ัง ก ็ ได ้ก็นักวิทยาศาสตร์เองเขาเรียกวิธีการนี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เข้าถึงเงาแห่งความจริงก็มาถ่ายออร่ามันก็ถ่ายอันนี้คือไม่เข้าถึงตัวจริงแต่เอามามาดูปรากฏการณ์ที่มันเป็นผลพ่วงจากสิ่งนั้นอีกปรากฏการณ์ที่มัน ที่มันออกมาจากไอ้ตัวจริงนั่นอีกทีถ้าจะได้จริงเรียกว่าเงาแห่งความจริงไหนล่ะแค่ดึงกั้นเรื่องพอเรื่องพอท่อนหนึ่งอ๋อเลย คร ับ เอาของและคุณยาไปเขียนแต่เขาเป็นคนศาสนาเขียนเ พี้ยนใจ เขียนเพ ี้ ยนใจคืออะไรนะเขียนอะไรอ๋อ เลยคร ับแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับสอนเขียนคุณศาสนาซึ่งก็ไม่อยากจะสอนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการศึกษามาก ก็ดีเลยพอได้ช่วยกันก็ดีเดี๋ยวขอโมทนาด้วย ท่านโยมก็เริ่มสอนวิทยาศาสตร ์เรียบร้อย หล ัง ๆก็มาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เลยไปช่วยเขาที่ท่านอาจารย์ที ่ถ่ายออก มาค่ะ อ ๋อเป็นสภาพปกติที่ยังไม่ได้ทำสมาธิแล้วก็มีคีย์ไว้ของมหิดลก็ว่าจะเป็นกราฟ อ๋อไม่โดนนั่นดร.นายพินิจ ดร.นายพินิจ เดี๋ยวรอนั่นถามเรื่องกราฟก็ฝรั่งเขาก็ศึกษากันเยอะแล้วที่ศิริราชก็ตั้งแต่อาจารย์ดร.โรธสุวรรณสุทธิก็ศึกษาเอานักศึกษาของแพทย์เนี่ยไปนั่งสมาธิแล้วก็ใช้เครื่องวัดคลื่นสมองกันก็ทำกันมานาน คือเขาบอกว่าในต้นไม้เนี่ยก็ได้มาแล้วแต ่มันก็มีทั้งนั้นแหละเลยพรพวกนี้แหละ เนี่ยคือว่าเป็นจิตไม่ ใช่จิตเลยพรเพราะว่านิยามกฎธรรมชาติมีหลายอันเพราะแสงมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีเหตุปัจจัยมาได้ตั้งหลายอย่างไอ้ตัวแสงที่ออกจากคนมันก็ไม่ใช่ออกจากจิตโดยตรงแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายเวลามันจะออกมาจากนี้มันต้องออกมาผลกระทบกับกายก่อนแล้วผลจากกายต้องออกมาเป็นรังสีนี่ไม่ใช่ว่าแสงออกจากจิตมันไปส่งผลต่อกายในความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตและความเปลี่ยนแปลงทางกายนั่นแหละทำให้เกิดเป็นรังสีนี่ออกมาไม่ใช่แสงออกจากจิต จิตเป็นนาม ธรรมจิตเป็นนามธรรมไม่มีแสง ไม่มีแสงไม่ได้ก่อน ใช่ไม่มี เขาบอกว่าจิตมีพลัง อ้าวนี่เป็นวิธีพูดหมายความว่าจิตเนี่ยนะมันสัมพันธ์อยู่กับกายใช่ไหมเรนเนอร์ทีนี้พอจิตเข้าสู่สภาวะอย่างนี้ผลทางกายก็ออกมาเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายใช่ไหมพอความเปลี่ยนแปลงทางกายเกิดขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งผลออกมาอยู่เป็นปรากฏการณ์เช่นเรื่องแสงเรื่องสีเป็นต้น ท่านจะเป็นไปได้ไหมท่านคิดว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนแบตเตอรี่ในรถยนต์ที่จะไปทำให้กระแสประสาทนะระบบสมองเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าต้องไปทำงานในกาย มันเหนือกว่านั้นอีกมันเหนือกว่านั้นมันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งไม่เหมือนระบบกายระบบทางวัตถุเนี่ยไปเทียบไม่ได้คือเราไปเทียบแบบแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันไม่เหมือนเราเพราะไอ้นี่เป็นระบบฝ่ายวัตถุไอ้นั่นเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติของจิตแต่ว่าความเป็นไปทางจิตนั้นเมื่อมันมาสัมพันธ์กับกายอยู่มันสัมพันธ์กันตลอดเวลามันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายด้วยให้ความเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่ปรากฏผลออกมาอย่างที่ว่าเช่นมีพลังมีอะไรต่างๆอะไร ที่มันจะเป็นกระแสจิตออกมาสั่งสมองระบบประสาท ก็เราจะพูดในภาษารูปธรรมก็พูดชำนองนั้นก็ได้คือว่าเป็นวิธีพูดโดยใช้ศัพท์ทางรูปธรรมแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องนามธรรมบางทีเราไม่มีศัพท์จะใช้เราก็ต้องเอาศัพท์รูปธรรมไปใช้ซึ่งคำว่าพลังงานเนี่ยที่จริงมันเป็นศัพท์รูปธรรมแต่เราพยายามอธิบายนามธรรมเราไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรเราก็เอาลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยของรูปธรรมเนี่ยไปอธิบายนามธรรมความมีพลังเนี่ยความเข้มแข็งมีแสงสว่างอะไรต่างคล้ายๆอย่างนั้นเป็นวิธีพูดคือใช้ศัพท์รูปธรรมแบบที่สงบไม่พออ าจารย ์ที ่ได้ฟ ัง ในที่ทำบางท่านท่านบางท่านก็บอกว่าเสียงเราเนี่ยอยู่ในพระไทยวัตถุ ค่ะนะคะไป อยู่ที่สมอง ค่ะ ที ่หมอบางคนก็บอกว่ามันไปอยู่ใต ้ สมองทีนี้บางคนก็บอกอยู่ในถ้ำในคูแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยก็เลยอยากเร ีย นพระอาจารย์ ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกระบุว่ามีแต่แนวพิธรรมในอยู่แนวพิธรรมในคำเพียรพิธรรมปิฎกมีอยู่หน่อยคือท่านพูดว่าวัตถุวัตถุก็หมายความว่าตัวที่ตั้งของจิตแต่ไม่มีคำว่าหัตถ์ไทยแล้วมาถึงอัตถกถาเนี่ยจึงเติมคำว่าหัตถ์ไทย ที่เราจะว่ายังไงนะพระอาจารย ์ว่าจิตอยู่ในคูหาน ั่นน่ะคูหาสยังอันนั้นเป็นคาถาธรรมบุตร ทีนี้อะไร คูหาท่านจะอธิบายว่าคือกายหมายความว่าจิตเนี่ยอาศัยร่างกาย ทีนี้จะว่าหัตถ์ไทยวัตถุนี่จะไม่ถู กก็นี่แหละตอนเดิมมีศัพท์ว่าวัตถุเฉยๆแล้วต่อมามีศัพท์ว่าหัตถยวัตถุ ก็ค ือ ห ั วใจ ก็คือหัวใจทีนี้ในขั้นอัตถกถาเนี่ยอัตถกถาเนี่ยจะอธิบายแบบที่ว่าที่อาจารย์ว่าก็คือบอกว่าจิตเนี่ยอยู่ที่หัวใจเพราะนั้นจะมีเรื่องว่าน้ำเลี้ยงหัวใจอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่าง ๆน้ำเลี้ยง หัวใจ ที ่อ ยู่ในตรงเดียว เลือด ก ่อนเลือด ก ่อน ก็จำถ้าคนที่เห็นรูปที่จากใคร นั่นแหละนี่คำอธิบายของอัตถกถาคือคำพีรุ่นหลังที่อธิบายพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเองจะไม่ระบุลงไปถึงขนาด ทีนี้ถ้าเราจะพูด ประสานรองลง ถ้าเราจะพูดให้เป็นแบบพระไตรปิฎกจริงๆเราจะว่ายังไงคร ับ เรื่อง อะไรเพราะว่าอย่างเด็กนักศึกษาเนี่ยเขาก็สงสัยว่ามันอยู่ยังไงกันแน่นะคะ ก็ถ้ามองอีกทีมันไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่กองดับก็มันอยู่อาศัยกายเราอยู่เนี่ยมันใช้กายเรานี่ได้หมดเลยเลยพอแต่ว่าสำนักงานใหญ่ละจะพูดได้ว่าสมอง คนเต็ม ใ ห ญ่คนเต็ม อ๋อเอาความสัมพันธ์กันมาอาศัยอุปทานด้วยความยึดถือมีความยึดถือแล้วก็มันใช้กายนี่ได้หมดแต่ว่าสำนักงานใหญ่เราพูดได้ว่าอยู่ที่สมองเราจะไปพูดว่าต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันเหมือนกับคนเราเนี่ยเราจะไปอยู่สำนักงานก็ได้เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกไหมเลยพอทำไมเราจะต้องไปอยู่ที่สำนักงานอย่างเดียวด้วยถ้าเราบอกว่าต้องอยู่ที่สมองก็แสดงว่าอ๋อต้องไปประจำสำนักงานที่อยู่ที่เลยพอ เฮ็ดก่อนเตะเ ฮ็ดก่อนเตะ อาจารย์ถ้ามันจะมันเป็นอัตตาสารน่ะมันจะเหมือนกับอากาศที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าคะซึ่งมันอาจจะอยู่ตรงใดก ็ ได ้คือไม่จำเป็นจะต้องไปกำหนดว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าหากอย่างนั้นเราไปกำหนดมันเดี๋ยวมันมองเป็นรูปธรรมไปจิตมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมนี่มันไม่ใช่รูปธรรม ทำไมกำหนดจิตนะถึงเข้าใจอนัตตาได้ง่ายกว่าทีนี้บอกว่าทำไมกำหนดให้เข้าใจอนัตตาได้ง่าย ก็อนัตตานั้นเป็นลักษณะทั่วไปอยู่แล้ว ไม่งั้น เป็นกฎธรรมชาติ เรื่องของในแง่นั้นก็ได้แต่ว่าเอากันในแง่สภาวะว่าเราคงไม่จำเป็นต้องไปบอกว่ามันอยู่ตรงไหนแน่นอนเพราะว่าถึงว่าเราจะใช้คำภาษาชาวบ้านบอกมันมีสิทธิ์อยู่ไหนก็ได้ใช่ไหม เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู ่นามธรรมเป็นนามธรรม นามธรรม นามธาตุ ทีนี้สมองเนี่ยมันทำงานให้จิตโดยได้ร้องคำสั่งจิตเนี่ยอย่างไรล่ะครับอาจารย์ อ๋อไอความสัมพันธ์ไอความสัมพันธ์อันนี้ที่พูดยากว่าเราจะบอกว่ามันสั่งยังไงนี่เนี่ยก็มันก็ได้แต่ว่าอาศัยร่างกายนี่แหละอยู่แล้วก็ทำงานหรือเราจะพูดว่าแสดงออกมันแสดงออกมาทางกาย จิตเป็นผู้สั่งเป็นผู้ทำจ ิ ตผู้ทำทั้งสิ้น เลยบอลเรียกว่า ใจด้วยใจจิตเป็นผู้ทำ จิตเป็นผู้สั่ง ผู้ทำทั้งสิ้น ที่บอกว่ามันสัญญาว่ามันซึ้งมันซึ้งเหตุการณ์ต่างๆไว้หมดข้อมูลไว้หมด ถ้ามันก็อาศัยร่างกายอาศัยสมอง มันซึ้งในส่วนสมองไหมคะด้วยจัน มันซึ้งในสมองด้วย มันซึ้งในสมองด้วยจิตด้วย สมองเหมือนกับเป็นฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึก เพราะว่าจะเป็นอย่างไรหมอจินต้องเดินอะไรนะครับที่ก็นัก นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเราไปเยี่ยมตรงนั้นตรงนี้ก็มีข้อมูลต่างๆออกมาเลยนะครับตอนนี้มันขึ้นในสมองมันขึ้นในเจน ก็จิตมันอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนี่ก็จะใช้สำนักงานมันให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน ์สมมติคือสมองประสาทต่างๆใช้หมดเลยรับใช้จิตเป็นเครื่องมือรับใช้จิตหมดเพราะอะไรเข้าไปก็จิตรับรู้หมดถึงจิตหมดแต่ถ้าจะออกจากจิตก็ต้องผ่าน ทางร่างกาย จะมือทำถ้าเราเอามือไปตบเขามือตบกายตบหรือว่าใจตบที่จริงใจ ใจสั่ง ใจทีนี้ว่าถ้าระบบของร่างกายไม่เอื้อจิตก็สั่งงานไม่ได้เช่นว่าเส้นประสาทเสียก็จะสั่งยกมือก็ยกไม่ได ้จิตอยู่แล้วสั่งไม่ได้ เพราะนั่นมันขึ้นได้ทั้งในจิตทั้งในสมองการพัฒนา ก็ในตัวแท้จริงต้องอยู่ที่จิตลงผวังคจิตเพราะว่าขจิตเนี่ยเป็นที่สะสมทุกอย่างนั่นเรียกว่าสัม มาทิฏฐิ ใจเป็นคำไทยแปลจากคำภาษาบาลีจิต แปลว่า เรื่องจิตนั่นเป็นคำบาลีใจเป็นคำไทย วิญญาณ ก็เป็นคำที่ใช้ในเชิงวิชาการมากกว่าคำว่าจิตอย่างในอภิธรรมนี่ใช่ไหมจะใช้คำว่าวิญญาณแต่ว่าในพระไตรปิฎกจะมีบางแห่งบอกไว้ว่าจิตหรือวิญญาณหมายว่าบางแห่งใช้แทนกันได้แต่ว่าคำว่าจิตเนี่ยมักจะใช้แบบคลุมๆ คือว่าพอพูดถึงจิตเนี่ยหมายถึงทั้งคุณสมบัติอะไรต่ออะไรด้วยแต่ว่าวิญญาณเนี่ยจะพูดเฉพาะแง่ตัวรู้ตัวภาวะรู ้ ภาวะรู้เท่านั้นแต่ทีนี้เวลาพูดว่าจิตเนี่ยรวมทั้งคุณสมบัติที่ประกอบกันด้วยอยู่ด้วยพูดรวมไปเลย ถ้าพูดว่าจิตวิญญาณนี่ครับเคยได้ยินคำว่าวิญญาณธาต ุเรื่อง แรกแสดงว่ามันเป็นธาตุดั้งเดิม เป็นสภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะก็เป็นธาตุหกไงปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุ ถ้าเช่นนั้นเนี่ยสงสัยมานานแล้วภาวะที่เป็นนิพพาน เรื่อง หนึ่งถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นี่หมายความว่าก็เป็นเพราะว่าชีวิตเรามันไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานแต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยมันวิญญาณธาตุที่จะไปสู่นี่ไปสู่ที่มาจากที่เดิมหรือเปล่า วิญญาณธาตุท่านไม่ใช้คำว่าไปว่ามาหรอกเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสภาวะนามธรรมซึ่งมีธรรมชาติของมันแบบหนึ่งไม่เหมือนสับทางรูปธรรมนี่ไปไหนมาไหนเดินไปวิญญาณธาตุมันไม่ต้องไปถ้ามันต้องไปมันคงต้องใช้เวลาเยอะนี่มันไม่ต้องใช้เวลาเลยวิญญาณธาตุไม่ต้องใช้เวลาใช่ไหมเลยก่อนถ้าปรากฏในทางรูปธรรมเป็นอวกาศใช่ไหมมีที่โน่นที่นี่ที่ไทยที่อเมริกาแต่ว่าวิญญาณธาตุนี่ไม่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นหมายความว่าสมมติว่าวิญญาณธาตุนี่เราจะใช้ศัพท์รูปธรรมว่าปรากฏที่ห้องตรงข้ามกับเรานี่กับปรากฏที่อเมริกานี่ไม่มีความแตกต่างในเรื่องเวลา ได้ทุกคน หมายความว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะวิญญาณธาตุเราไปอเมริกาวิญญาณธาตุเราไปฝั่งถนนข้างโน้นเนี่ยนั่นอย่างนั้นไปอเมริกาก็ต้องนานสิใช่ไหมนี่มันไม่มีความแตกต่างไม่มีความแตกต่างในเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นใช้ศัพท์รูปธรรมไม่ได้เพราะมันไปเนี่ยพูดไม่ได้ อย่างเช่นที่จิตเป็นจิตพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วเน ี่ ยทีนี้เมื่อสังขารมีแตกดับไปตัวพลังจิตควรจะสูงมากใช่ไหมคะคนจะสูงมากหรือคนจะดับไปทั้งตัววิญญาณธาตุถ้าดับคิดว่าจิตของผู้ซึ่งกิเลสน่าจะมีพลังสูงแล้วก็เมื่อแตกดับจากขันเนี่ยโยมเข้าใจว่าน่าจะอะไรพลังสูงมันน่าจะลบออกจากโลกไปยุ คนี่แหละเราไปติดในศัพท์รูปธรรมก็บอกเมื่อกี้แล้วว่าวิญญาณธาตุมันไม่ต้องไปต้องมามันเป็นในสภาวะที่มีธรรมชาติคนละอย่างกับรูปธรรม มันไม่ต้องไปต้องมาอย่างนี้ นิพพานก็ทั่วไป ไหน นิพพาน เราไม่ใช้คำว่ามีอยู่ทั่วไปมันมีอยู่ซึ่งไม่ขึ้นต่ อ กาลเทศะไม่ขึ้นต่อกาลมันขึ้นไม่ขึ้นเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกาลเทศะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราไปพูดว่ามีอยู่ทั่วไปแล้วก็มาใช้ศัพท์รูปธรรมว่าเป็นกาลเป็นเทศะเป็นเทศะที่มันที่นี่คือพูดว่ามีอยู่ตามสภาวะจะเป็นสภาวะถ้าเราจะใช้ศัพท์ธรรมดาเราก็ไปเอาศัพท์สามัญเอาศัพท์รูปธรรมไปประยุกต์ใช้ก็เลยกลายไปว่าอ๋อมีอยู่ทั่วทุกแห่ง เลย แ ปลว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติทั่วทุกแห่ง เป็นธรรมชาติเลยมันเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้องเข้าถึง เรื่อง ของจะจิตของพระอรหันต์เมื่อดับขัน ธ์เนี่ย เนี่ยยินยานธาตุจะดับหรือว่าจะไปสู่ธรรมชาติ อ๋อเลย ค่ะ ก็เดี๋ยวพอไปห้องน้ำก็กลับเลย ขออีกปัญหาครับ เจ้า ค่ะ คือที่อาจารย์ว่าแบบนี้ยัง เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีวิญญาณธาตุสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีวิญญาณธาตุสิ่งมีชีวิตคนสัตว์จะเกิดขึ้นได ้ก็มันจะมีตอนแยกตอนพีชนิยามกับจิตนิยามมันจะมีชีวิตแบบที่เป็นพีชนิยามส่วนหนึ่งระดับนั้นไม่ใช่วิญญาณธาตุเป็นพีชนิยามพีชนิยามเลยเนี่ยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจิตนิยามอันนี้ส่วนเนี้ยชีวิตบางชนิดต้องอาศัยจิตนิยามด้วยก็หมายความว่ามีชีวิตสองแบบชีวิตที่เป็นไปโดยอาศัยพีชนิยามก็จะเป็นชีวิตระดับหนึ่งแล้วก็ชีวิตที่อาศัยจิตนิยามเพราะฉะนั้นถ้าจึงแบ่งกฎธรรมชาติเป็นนิยาม5มีอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามทั้งนั้นเลยนิยาม5นี่เลยถ้าตกลงว่าจิตนิยามนี่เป็นตัวสำคัญเลยก่อนของชีวิตในระดับที่เป็นมนุษย์ที่มีการทำกรรมได ้ เลยก่อนแล้วก็มีพีชนิยามเป็นชีวิตได้เหมือนกัน ก็ถ้าเขาถามวิญญาณจริงก็ต้องมี มีเป็นธรรมชาติเลย มีอยู่ใน ทุกก็มีธาตุ6นะพี ่ คือว่ามีปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเลย เห็นพระอรหันต์หนึ่งก็จะ เรื่อง ตรงวิญญาณธาตุเนี่ย เรื่อง น่าจะมีพลังสูงอย่างที่ว่านะคะแต่ทำไมไม่ไปนั่น เรียกว่ามีพลังก็มีพลังอยู่ในตัวเองแล้วเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะการที่รับอารมณ์มากอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นแล้วเราก็ไวเพราะจิตของเรามันธรรมชาติอย่างนั้นแหละจิตของเราที่ไวนี่ก็ไปกับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกจากความทรงจำอะไรจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปทั่วหมดเพราะการที่มันรับอารมณ์ทั่วไปหมดเนี่ยมันทำให้เหมือนกับอ่อนกำลังทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถให้มันอยู่กับอันเดียวที่เราต้องการมันก็กลายเป็นมีพลังเพราะมันมีความชัดไงเหมือนกับเรามีความถี่สูงหมายความว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับมีความถี่สูงอยู่กับจุดเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ชัดสิเลยเนาะทีนี้ไอ้ความถี่สูงแต่ว่ามันกระจายไปอยู่โน่นอยู่นี่ไปหมดมันก็ไม่มีกำลังใช่ไหมเนาะก็เหมือนกับพวกรูปธรรมเหมือนกันนะไอ้พวกทางรูปธรรมก็ต้องมีความถี่สูงใช่ไหมถี่สูงแล้วพุ่งไปที่เดียวถ้าความถี่นี้กระจัดกระจายมันก็ไม่มีพลังเลยจิตก็เหมือนกันเลยมีใช้สับรูปธรรมแล้วก็เลยอาศัยว่าให้มันมาอยู่กับสิ่งที่กำหนดน้อยลงถ้ายิ่งมีสิ่งที่กำหนดน้อยลงความชัดก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมเลยก่อนนี่จิตของเราเนี่ยมันมีความไวอยู่แล้วมันเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่ามันไปจับสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นจากความทรงจำเนี่ยไม่รู้เท่าไรเลยในช่วงเวลา1นาทีนี่มันเท่ากับกระจายไปหมดใช่ไหมลุงเหรอทีนี้เราให้มันอยู่กับอันเดียวความถี่ทั้งหมดอยู่ที่อันเดียวชัดเลยใช่ไหมลุงเหรอ จิตพระอรหันต์ตอนที่จะดับข ัน ทำยังไงถึงไม่ไปปฏิสนธิ ตอนที่เรียกว่าถึงภาวะวิสังขารวิสังขารก็หมดปัจจัยปรุงแต่งเพราะว่าปกติ พลังลงเลยครับ ไม่ใช่มันไม่มีตัวปรุงแต่งแล้ว มันก็กลายเป็นบริสุทธิ์หมดเลยถ้าที่ไปเกิดนี่หมายความว่า ส่วนหมดก็ไปอยู่ในธรรมชาติใหม ่ก็เป็นธรรมชาติของมันเองก็พูดง่ายๆเป็นธรรมชาติของมันเองทีนี้ตอนที่มันยังมีกิเลสเนี่ยกิเลสเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันใช่ไหมปรุงแต่งมันก็ทำให้มันไปทะนุนทีไปทะนุนทีถ้าเยอะถ้าอาจารย์จะว่าเหมือนกับไปเกิดโน่นเกิดนี่ก็หมายความว่าไปเกิดตามเหตุปัจจัยไงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งมันใช่ไหมเลยบอกเหตุปัจจัยชักมันไปมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันถูกเหตุปัจจัยพาไปตอนที่ว่าไปเกิดตอนนี้มันไม่หมดเหตุปัจจัยที่จะ เมื่อมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี ้ เมื่อไม่มีสิ่งนี้ก็ ไม่มีเหตุปัจจัย ไม่มีเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งมัน เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ แต่ไม่ได้ไปอยู่ในแดนหนึ่ง ไม่มีแดนแล้วไม่มีแดนไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าถูกจำกัดใช่ไหมเลยพ่อ ก็ในหนังสือบางเล่มนะคะอาจารย ์ใช่ บางเล่มเขียนไว้ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์ก็หมดกิเลสแต่เมื่อดับขันไปแล้วก็ฝ่าตัวปัญญาธาตุนี้นะคะจิตเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่ง อะไรทำไมจะต้องไปถูกจำกัดด้วยล่ะ นั่น แหละเลยพรไม่มี เ ลยพ รเหมือนภูมันปรมาจารย์ เลยพรใช่ไปรวมกับธรรมะอะไรอยู่ เ นี่ย ทุกคนครับฝ่ายมหายานเนี่ยสมมติว่าพระเจ้าพระหันจะอยู่เบื้องบน อ๋อไปอยู่แดนหนึ่งอย่างบางนิกายก็ไปอยู่แดนสุขาวดีไงอยู่สวรรค์ที่ตะวันตกนะครับว่าพอใครอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าวิสาพะก็ให้ทำตามที่เขากำหนดนะตายแล้วไปอยู่สวรรค์แดนตะวันตกกับพระวิสาพะมันกลายไปว่าไปถูกจำกัดอยู่ที่นั่น เ ลย แต่สุขาวาสบางครั้งก็เลี่ยนอย่าง แต่สุขาวาสมันเป็นอนาคามีเท่านั้นไม่ใช่เป็นพระอรหันต ์ อยู่ที่วัดยานเวศกวัน ไม่ได้ไป ชื่อเดิม ตอนนี้อยู่ที่เนี่ยหลังพุทธมณฑล วัดบางเดือนเต็มที่